اور اخروی کچھ خرابیاں ساتھ فرمائیں. تہمت کی تعریف میں نے عرض کی اور آج کل تہمت تو بالکل ہی عام ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تہمت لگا رہا ہے, تہمت لگانے والے کو پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر گھر میں سے پیسے غائب ہو گئے, مثال تو سیدھا اگر گھر میں بہو موجود ہے نا, اسٹیٹ فائر ہوگا اس پر, اس نے چرائے ہیں. یہ تہمت بالکل واضح, یہ تہمت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس نے چرائے ہوں گے تو تہمت نہیں, بدگمانی. لیکن یہاں ڈائریکٹ میں نے کہا نا کہ فائر ہوتا ہے, اس نے چرائے ہیں, یہ تہمت. اور حدیث پاک میں تہمت کی مذمت بہت آئی. مثلا ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو حدیث شریف کا مضمون ہے, جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رضغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. رضغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں اہل دوزخ کا خون اور پیپ جمع ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سارا تہمت کا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی راز کسی کا پتا چل گیا تو جھٹ وہ اپنے دوست پر بولے گا کہ تو نے اس کو یہ بات پہنچائی ہے, تو نے پہنچائی ہوگی. یہ کہا تو پھر بھی کچھ ہلکی بات ہے کہ بدگمانی, مگر بدگمانی بھی حرام ہے. تہمت ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہے, ڈائریکٹ تو فائر ہے نا اس پر دنیاوی زبان میں, کہ اس کو بالکل آپ نے بیچارے کو گرا ہی دیا کہ تم نے ایسا کیا ہے, کیا کر لیا. اسی طرح مدرسے میں چوری ہوئے تو کسی طالب علم کو بالکل یعنی کہ نشانہ بنا دیا, اس نے پیسے نکال لیے, اس نے کتاب چورا لی, اس نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, فلاں کی نیت خراب ہے. یوں بھی بولتے ہیں فلاں کی نیت اس پر خراب ہے, یہ بھی تہمت. تہمت کا عذاب بہت سخت ہے, تہمت نہیں لگانی چاہیے, بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر تہمت لگائی اور اگر کیس پہنچ گیا عدالت میں, کورٹ میں نہیں عدالت میں, عدالت تو خلفاء راشدین کی تھی, یا کچھ مسلمان بادشاہ اور حکمران سے ضرور گزرے جن کی بات سے ہوئی عدالت تھی, لیکن اب روئے زمین پر کہیں بھی عدالت نہیں. یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہوں لیکن کیا کر سکتا ہوں, میں انگریزی قوانین کو عدالت نہیں کہہ سکوں گا, میری مجبوری ہے, مجھے شریعت نے اس سے مجبور کیا کہ مت کہنا. اب روئے زمین پر کہیں بھی واقعی جس کو عدالت کہتے ہیں نا, وہ عدالت نہیں ہے, جہاں عین قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. نجی طور پر قاضی کے اہتمام ہونا وہ الگ بات ہے, لیکن ان کو قہر و تسلط حاصل نہیں ہوتا, وہ بیچارے سزا وغیرہ تھوڑی دے سکتے ہیں, وہ فیصلے کر سکتے ہیں, وہ بھی قتلوں کے اور ان کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ کرتے ہیں عموماً گھریلو مسائل, جھگڑے, کھلا طلاق وغیرہ, جس کو آج کل معاذ اللہ عدالت کہا جا رہا ہے, وہاں تو کھلا بھی کر دیا جاتا, حالانکہ کھلا تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی عورت کر نہیں سکتی, صرف قاضی شرعہ ہوگا. وہ عورت کو اگر کھلا کی اجازت دے گا بھی تو وہ اس کے لیے بھی ترکیب بنانا ضروری ہے کہ وہ شوہر جو ہے اس کا وہ طلاق کسی طرح بھی دے اس کو, اب چاہے پھسلا کر اس سے دلوائے, منا کر دلوائے, چاہے اس کو سختی کر کے طلاق دلوائے, لیکن وہ طلاق کی لگام جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں. لیکن ہمارے یہاں تو بس کھلا ہو گیا, عورت دوسری شادی کرے زندگی بھر زنا کرواتی رہے, یہ ہو رہا تو میں کیسے عدالت کہہ دوں. میں تنقید میرا ٹاپک نہیں ہے, شریعت کی بات عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پر تہمت لگا دیتے ہیں, تو اگر عدالت میں وہ کیس گیا عدالت میں, تو قاضی جو ہے وہ اس کی شرعی چھان بین کرے گا, مطلوبہ گواہ طلب کرے گا, اور جس نے تہمت لگائی وہ اگر ثابت نہیں کر سکے گا تو تہمت لگانے والے کو سزا دے گا. مثال کے طور پر زنا کی تہمت بہت آسان ہے, عام طور پر یہ میاں بیوی میں ہوتا ہے, بیوی میاں کو بولتی ہے تو دوسری عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ برے کام کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میاں بیوی پر الزام رکھتا ہے کہ تو دوسرے آدمی کے ساتھ نعوذ باللہ کلام کرتی ہے, میرے پاس پروف ہے, مجھے پتا چل گیا ہے, اور دونوں کی جو تھنتی ہے ذرا طلاق کی نوبت آتی ہے. اس طرح کی یہ تہمتیں رکھتے ہیں, اتنی خطرناک تہمت ہے. تو جیسے مثال کے طور پر پری کے اندر کسی نے تہمت رکھی یا کسی اور پر کسی نے تہمت رکھی کہ تم نے نعوذ باللہ زنا کیا یا کروایا, تو جس نے تہمت رکھی جس پر تہمت رکھی گئی یا تو وہ اقبال جرم کر لے کہ یہ مجھ سے بھول ہوئی ہے تب تو جرم ثابت ہو گیا, ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ جس نے تہمت رکھی ہے جیسے وہ چار گواہ عینی شاہدین پیش کرے, چار مرد مسلمان وہ بھی ایسے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل ہو کے دیکھا, جس طرح سرما دادی میں سلائی داخل ہوتی ہے اس طرح آنکھوں دیکھے گواہ لانا. ابھی تک تو کوئی تاریخی واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا نہ سنا میں نے کہ اس طرح زنا ثابت ہوا ہو کہ چار آدمیوں نے دیکھا اور عدالت میں کیس پیش ہوا ہو. ایک تاریخ کا واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہے کہ جس میں تین گواہ تو میسر آئے تھے غالباً دور صحابہ کا واقعہ, تین گواہ ملے تھے چار نہیں ملے تھے. تو اس طرح چار گواہ چشم دید اگر وہ تہمت رکھنے والا پیش نہیں کر سکتا تو اب وہ چھوٹ گیا جس پر الزام اس نے زنا کیا, بلکہ اب وہ گرفت میں آیا کہ جو ثابت نہیں کر سکتا. اگرچہ وہ جانتا ہے چاہے اس نے آنکھوں میں دیکھا یہ کام, لیکن چونکہ وہ شریعت نے گواہوں پہ رکھتا ہے کہ یہ ایسا گندا کام ہے, گندگی جہاں وہاں پڑی رہے اس کو اچھالا نہ جائے, لیکن اس نے اچھالا اور جا کر عدالت میں اس نے پیش کیا. تو اب اگر یہ چار گواہ تشمدید پیش نہیں کر سکتا تو اب یہ خود مجرم ہو گیا, اور اگر یہ ایک دوسرے پر تہمت رکھنے والے میاں بھی نہیں کوئی اور ہے تو اب ان پر حد قذف جاری ہوگی. 80 کوڑے, 80 کوڑے جو ہیں وہ عدالت اگر ہوئی واقعی عدالت تو قاضی اس کو 80 کوڑے لگائیں. تو یہ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا کہ کوئی کسی کو تہمت لگائی تھی زنا کی تہمت لگائی تو 80 کوڑے کھائے, نہ لگائے نہ 80 کوڑے کھائے. اب زنا اس طرح عام ہو جائے گا کہ کوئی اس کی سزا ہی نہیں ہے معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. سزا تو ہے اس کی, اگر دنیا میں وہ پکڑا نہیں بھی گیا تو آخرت میں تو اس کی سزا ہے اور بہت سخت سزا ہے. دنیا میں بھی پکڑے جاتے ہیں جس نے یہ کام کیا, بعض اوقات اس سے خود رہا نہیں جاتا, اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کو معلومات ہوتی نہیں ہے کہ کسی کو نہیں بولنا چاہیے, وہ خود جا کر اقرار کر لیتا کہ میں نے یہ کام کیا اور اس کو سزا ہوتی ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ خود اقرار کیا اور رجم کے معاملات ہوئے, شادی شدہ ہے تو رجم ہوتا ہے, پتھر اتنے مارے جاتے ہیں کہ وہ اس میں ہلاک ہو جائے, اور اگر کما رہا تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اس لیے تہمت جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, تہمت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس تہمت کا مواد ہے پرچے کی صورت میں, مگر وہ مکتبے سے نہیں ہے. انشاءاللہ عزوجل میں چاہتا ہوں کہ رسالے کی صورت میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.